dat de kuddes niet verstoord worden. Dus daarom hebben we gezegd, als jullie aan dit lijstje van eisen voldoen, dan kan het wel prima en anders kun je beter een andere route zoeken. En om aan dat wensenlijstje te kunnen voldoen, zou het NK moeten plaatsvinden zonder volgauto's en teamwagens, zonder reclamecaravaan en zonder publiek langs de route. Wat blijft er dan nog over van dit wielerfeest en gaat dit niet te ver? Daar gaan we over debatteren zometeen. Eerst, afgelopen zaterdag schortte de Hogeschool Utrecht een lessenreeks over de Holocaust op nadat er kritiek op gekomen was. Volgende week zou het starten een collegereeks over de Holocaust, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het CIDI. Maar op de voorpagina van de Telegraaf: Holocaustles is taboe. De lessen worden geschrapt, want docenten zouden meer tijd nodig hebben om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna de aanval van Hamas en de reactie van Israël in een breder perspectief te stellen. Ja, het besluit kwam de Hogeschool Utrecht opnieuw op veel kritiek te staan. En zojuist werd bekend dat de lezingenreeks toch doorgaat. Het uitstellen van de lessen roept de vraag op hoe hogescholen en universiteiten moeten omgaan met controversiële onderwerpen in de collegezaal. Ga ik over praten met Sashi Ropram. Hij is promovendus antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en docent aan de Haagse School, vertelde hij er net nog bij. Fijn dat je er bent. Goedenavond, hartelijk welkom. Bas Haring, hoogleraar publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij is hier nog niet, maar hij is bijna bij ons als het goed is. En Elisa Weehuizen, zij is sociologiestudent aan de Erasmus Universiteit en vooral voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Ja, voordat we naar die kwestie in Utrecht gaan, eerst even een nieuwsbericht van eerder deze maand. De Vrije Universiteit berispte een geschiedenisdocent die voorafgaand aan zijn college een soort van waarschuwing gaf, namelijk dat West-Europese landen een koloniale plundergeschiedenis hebben en dat Israël wordt geregeerd door een apartheidsregime. Nou, de VU-rector vond dat een ongepaste toonzetting en een politieke stellingname. En die ging dus in gesprek met die docent. Meneer Ropram, wat vindt u van zo'n waarschuwing van zo'n docent die aankondigt van tevoren, nou, dit is wat ik vind als je bij me komt? Nou, ik vind het kwalijk. Omdat je als docent zijnde neutraal dient te zijn. En vooral een vak, als je een vak geeft zoals de introductie van de geschiedenis, dan die je als docent zijnde verschillende perspectieven op de geschiedenis te geven. En op het moment dat je al een stelling neemt van oké, dit is mijn visie, Israël is een apartheidstaat, het heeft te maken met kolonisatie. Ja, dat is maar één perspectief. En op het moment dat er dus studenten zijn die een ander perspectief hebben, die zullen dan waarschijnlijk angst voelen om dat perspectief te uiten. Ja, het lijkt dat meteen tot emoties. Je kan ook zeggen, nou, zo denkt die gast erover, daar kan ik me toe verhouden. Ja, maar ik vind niet dat politiek een ruimte moet krijgen in een klaslokaal. Dus ik vind juist dat we het onderwijs moeten depolitiseren. Omdat op het moment dat jij als onderwijsinstelling of als docent een stelling neemt in een publieke debat, in een politiek debat, dan kan je het nooit goed doen. En als onderwijsinstelling dienen we eigenlijk onderwijs te geven aan studenten van alle lagen van de samenleving. Dus of je nou pro-Palestina bent of pro-Israël, iedereen moet zich veilig voelen in een klaslokaal. En op het moment dat je als docent zijnde dus een stelling neemt in dat debat, dan zorg je ervoor dat in potentie studenten die er anders over denken, ja, zich niet veilig voelen. Ja. Inmiddels is Bas Haring binnengekomen. Goedenavond, hartelijk welkom. Hey. We waren vast begonnen Sashi was net aan het vertellen van ik vind eigenlijk dat het was een docent aan de VU was dat, ja? Ik heb meegekregen. Geschiedenisdocent, die zei van ja, als je hier komt, weet dan dat ik vind dat West-Europese landen een koloniale plundergeschiedenis hebben en dat Israël wordt geregeerd door een apartheidsregime. Sashi zei van ja, dat moet je eigenlijk niet doen als docent. Ik ga eerst naar Elisa, wat vind jij? Kijk, het is natuurlijk nooit goed als een student of docent zich onveilig voelt in een klaslokaal. Maar ik denk op zich dat die waarschuwing van een docent wel op zijn plek is. We hebben natuurlijk onze eigen mening. Het onderwijs is niet neutraal. En ik denk dat het goed is om dat van tevoren aan te geven wat je eigen mening is, zodat studenten daar ook een eigen kritische blik op kunnen hebben. Denk ik dat je niet studenten dan moet onderwijzen over andere perspectieven. Ik vind wel dat dat moet gebeuren. Alleen, je kan als docent wel je eigen wetenschappelijke stellingname hebben. En dat hoort ook gewoon bij academische vrijheid, wat mij betreft. Ja, je zegt dat ik vind het niet zo raar dat zo'n docent dit vindt en ook van tevoren aangeeft, want dan weet je als student waar je aan toe bent. Zeker, onderwijs is niet helemaal neutraal en om die subjectiviteit ook een beetje in onszelf te zoeken en aan te geven, dat daar leren we als studenten alleen maar lessen uit over hoe ingewikkeld het eigenlijk in de echte wereld er aan toe gaat, want er zijn niet alleen maar objectieve blikken op moeilijke politieke situaties. Dat beweert ook niemand. Niemand beweert dat het onderwijs helemaal neutraal is, maar je moet als onderwijsinstelling wel ruimte bieden voor verschillende perspectieven. En moet je er wel naar streven, vind je, of hoeft dat ook niet? Zoveel mogelijk. Ja. Je moet zoveel mogelijk streven om een platform te zijn waarbij studenten zich kunnen uiten en waarbij verschillende perspectieven mogelijk zijn. Ja. En op het moment dat je als docent, want kijk, als docent heb je ook een machtspositie, hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Een docent heeft een machtspositie. En op het moment dat hij zich, op het moment dat ik bijvoorbeeld stelling neem in mijn klas over een bepaald onderwerp, dan heb ik een machtspositie en dan zorg ik ervoor dat studenten die die machtspositie niet hebben zich in potentie bedreigd voelen door mijn mening. Althans, dat zou kunnen, zeg je. Dat zou kunnen. Ja. En daarom vind ik het kwalijk dat een docent voorzichtig moet zijn om bijvoorbeeld stelling te nemen. Natuurlijk kan je wel zeggen van nou, op het moment dat ik historicus ben, dan schrijf ik vanuit een bepaald perspectief. Maar om bij voorbaat te zeggen van nou, Israël is een apartheidstaat, ik ga het zo bekijken, terwijl het gaat over een vak introductie geschiedenis, dan moet je juist verschillende perspectieven belichten. Dat moet je niet zo inzetten. Bas, jij bent hoogleraar publiek begrip van de wetenschap. Is dat waar we het nu over hebben? Nou, publieke begrip van de wetenschap, onder andere over wat is wetenschap eigenlijk. En de opmerking die hier net voorbij kwam op tafel is een heel belangrijke al, dat het niet waardevrij is. Of het is nooit. Dit is heel moeilijk. Zelfs bijvoorbeeld in de scheikunde is er sprake van waardes. En de waarde die men daar heeft is wat ze scheikunde leuk vinden. En dat is ook een waarde. Ja. En het is heel verstandig om die waardes die je hebt, om die eerlijk op tafel te leggen. Expliciet te maken. Ja, leg ze nou op tafel, zodat andere mensen daar ook zich mee kunnen verhouden. Wat niet goed is, wanneer je jouw waardes gaat doordrukken. Op andere zeggen van, nou, dit, zo moet jij het ook vinden. Dat is niet in de haak. Maar wat vind je dan van zo'n docent waar we het net over hadden? Nou, als je kijkt, dat is een individuele casus waar natuurlijk allemaal verschillende details spelen waar ik me niet aan wil branden. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is, heeft hij dat heel netjes gedaan. Je hebt heel netjes op tafel gelegd van, nou, dit zijn mijn uitgangspunten die ik hanteer. Ja. Zo voel ik mij, zo verhoud ik me naar het hele gebeuren daar in Israël. Dit voel ik daarbij. En dat kleurt mijn wetenschappelijke werk op deze en deze manier. En dan mag je zelf meedoen wat je zelf wil. Als je het niet aan kunt, moet je misschien maar iets anders kiezen, zei hij erbij. Ja, dat klinkt een beetje rottig. En ik kan mij voorstellen dat dat bijvoorbeeld een uitspraak is van de universiteit zegt, dat willen we niet. Maar het op tafel leggen van waardeoordelen, van dingen die je vindt, vind ik op zich academisch gezien heel verstandig. Maar dan moet die ook wel de andere perspectieven aanreiken in de les, of hoeft dat niet? Dat moet zeker. Ja. Kijk, dat hoort ook bij verstandig en goed academisch werk. Eigenlijk is het heel goed om zo'n waardeoordeel op tafel te leggen, want dan sta je er ook open voor dat er op een andere manier naar gekeken wordt. Als je het niet doet, als je het impliciet later niet uitspreekt, dan kan er niet eens over gesproken worden. Dus het op tafel leggen is aan zich verstandig, denk ik. Niels de Bonne, die is universitair docent milieugeografie aan de VU, die vertelde in het Parool dat hij de berisping, dat die docent kreeg een berisping, dat hij beschouwt als het hellend vlak. Hiermee is elke docent kwetsbaar voor een willekeurige lastencampagne, zei Niels daarover. De voorwaarschuwing die de docent al jaren gaf en die nooit was er ingegrepen en nu wel. En daaruit zou het blijken dat de ingreep weer politiek gedreven was. Herken jij dat? Sorry, dat de ingreep weer politiek gedreven was? Ja, van de universiteit. Want de universiteit zei dus van ja, dat willen we hier niet. Dit is een ongepaste toonzetting en een politieke stellingname. Dat willen we hier niet. Deze docent, een waarschuwing van de baas van de VU. Omdat zijn opstelling politiek gedreven zou zijn. Ja. Nou ja, het gaat niet precies om deze kwestie. Het kan ook een spelletje zijn voor studenten of andere partijen. Dat is wat we graag bedoelen. Ja. Maar kijk, ik denk dat het heel belangrijk is. Want natuurlijk, de wetenschap herkent ook een waarde. Maar we moeten niet vergeten dat we nu in een samenleving leven waarin de verhoudingen verhit zijn. Ja. We zien bijvoorbeeld dat Joodse mensen in Amsterdam zich onveilig voelen. En daar kunnen we niet omheen. We kunnen niet omheen om die spanningen in de samenleving. En op het moment dat je als docent zijnde je dan zo expliciet uitspreekt, dan is het eigenlijk een soort olie op het vuur wat je dan gooit. Dus natuurlijk, wetenschap is waardevrij, maar je moet het ook in de context plaatsen van wat er nu in Nederland gebeurt. Dat mensen zich onveilig voelen vanuit bepaalde gemeenschappen. En dan zou het misschien ook zo kunnen zijn dat een paar jaar geleden zo'n opstelling niet problematisch was, exact, en nu wel? Exact. Okay. Tuurlijk. Die verschil ik toch wel van mening. Want ik denk ook dat juist een academicus mag wel een vinger op een zere plek leggen en daar even druk om te kijken wat is er nou eigenlijk aan de hand. Dus dat het vergaren van kennis gepaard gaat met wat moeite, dat vind ik niet per se. Als je zegt eigenlijk de samenleving is gepolariseerd, dus dan moeten we op de hogeschool of universiteit ook maar minder ons uitspreken om conflict te vermijden. Kijk, om een voorbeeld te geven. Je zou kunnen zeggen als historicus van nou, er zijn verschillende perspectieven op Israël. Mijn perspectief is bijvoorbeeld dat het een apartheidstaat is. Maar ik kan ook snappen dat er andere perspectieven zijn. Het gaat ook om de toon van het debat. Ja. Dus hoe hij het heeft gezegd, daarmee sluit je eigenlijk andere perspectieven uit. Ik zeg niet dat hij die visie niet mag hebben en misschien ook niet mag uitdragen tijdens colleges. Want in de lessen geven docenten zo vaak hun mening. Ja. Maar het gaat ook op de manier waarop je het doet. Ja, precies. Nou, dan gaan we naar het nieuws van het afgelopen weekend. Na kritiek besloot de Hogeschool Utrecht een lessenreeks over de Holocaust op te schorten. Net werd bekend dat het geen afstel is, maar uitstel. En dat die dus wel komt, ook op de aangekondigde tijdstip. De reeks is georganiseerd in samenwerking met het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Wat dacht jij, Elisa, toen je dat dit weekend hoorde? Nou, ik vond het eerst opmerkelijk om te zien hoeveel negatieve reacties daarop waren. Ik denk niet dat zo'n lessenreeks gecanceld moet worden in een huidig politiek klimaat, omdat dat polariseert. Maar ik denk op zich niet dat het gek is dat leraren de tijd willen nemen om erbij stil te staan, hoe dat ook effect heeft op wat er op dit moment allemaal in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld. Je merkt gewoon dat studenten die vergelijking trekken en dat hele herdenken van ons verleden en de Holocaust is ook zodat we soortgelijke situaties niet meer doen voorkomen in de toekomst. Dat die connectie gelegd wordt en dat er de tijd voor genomen wordt, vind ik niet gek. Dus ja, als dat is... Maar wat als dat leidt tot uitstel van een aangekondigde reeks, dan kan je afvragen van, had je van tevoren beter na moeten denken, misschien of niet? Ja, dat zijn dan logistieke vragen. Maar in de kern dat professoren dat verband willen leggen met het huidige politieke debat, dat vind ik niet gek. Ja. En wat dacht jij? Nou, ik vind op het moment dat je ik vind dat je dan geen recht doet aan de nabestaanden van de Holocaust als je het politiseert. Dus, want dit is een politisering van de Holocaust. Van het leed van Joodse slachtoffers. En ook het leed wat heel veel families is aangedaan, de Joodse families. En op het moment dat je. Kijk, het kan zo zijn dat je Joods bent, dat je helemaal niks met Israël hebt en dat er familieleden van jou vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom moet jij dan meegezogen worden in die discussie over Israël en Palestina? Door het direct te koppelen aan Gaza en aan Israël en Palestina, staat het leed van de Joodse mensen niet op zich. Maar wordt het gerelateerd aan wat er nu in Israël exact gebeurt? En daarmee bagatelliseer je eigenlijk wat er gebeurd is. Bagatelliseer je de Holocaust. En daarmee zorg je ervoor dat je een soort schuldgevoel, inherent schuldgevoel kweekt bij die nabestaanden. Van, oh, inderdaad, weet je, de Holocaust is gebeurd, maar we moeten het ook zielig vinden wat er nu in Gaza gebeurt, en et cetera, et cetera. Hmm. En dat vind ik heel kwalijk. Want niet uitstellen, zeg jij, maar niet gewoon uitstellen. Door dat, ja. En je moet het gewoon behandelen zoals het gebeurd is. Onafhankelijk van wat onafhankelijk er nu, van wat er nu nog gebeurt. Een keer Elisa erop en dan gaan we naar Bas. Ja, ik vind, kijk, studenten, wij krijgen als studentenvakbond heel vaak de vraag binnen van, onze docenten die doseren over de Holocaust. Wij hebben daar kritische vragen over met betrekking tot de Palestina-situatie die nu aan de gang is. Maar wat zeggen ze dan? Wat bedoel je daarmee? Nou, studenten die vragen zich bijvoorbeeld af van, we zijn bezig als Nederland de Holocaust te herdenken om te voorkomen dat zulke massamoorden, genocides weer gebeuren. Sommige studenten hebben de stelling namen dat wat er gebeurt in Gaza op dit moment een genocide is, dan is het denk ik niet raar dat je die vergelijking trekt met hoe gaan we met zo'n situatie om het verleden om en hoe gaan we nu met die Gaza-situatie. Ja, maar dan kan je wel gewoon doorgaan met het herdenken van het verleden, toch, zou je zeggen? Nee, en ik vind zeker dat ook op zich moet staan, maar docenten moeten zich ook voor kunnen bereiden op die kritische vraag van studenten. En we zien nu overal op onderwijsinstellingen dat toch enorm moeilijk is. Ja. Op de Universiteit van Amsterdam vorige week werd nog een Palestina-protest afgekapt. Ik heb ook bij het ministerie van Onderwijs gezien waar de minister het ook echt als een probleem ziet. Hoe universiteiten en hogescholen die discussies kunnen faciliteren, omdat het gewoon zo erg polariseert. Ja. Bas Haring. Nou, ik zit er niet voor een club mensen die zich onheusbejegend voelt door datgene wat onderzocht wordt. Ik zit hier voor de academische vrijheid en het vertellen wat aan universiteiten gebeurt en hoe het werkt. Ik vind dat er onderzocht mag worden wat interessant is. En als er een of ander onderwerp is wat onderzocht moet worden waarover gedoseerd mag worden, ja, dan dat kan dan heel rottig zijn voor bepaalde betrokkenen. Maar dat zij dan zo. Maar er is hier een lezingenreeks over de Holocaust. Ja. Die wordt uitgesteld vanwege de actualiteit. Dat vind ik op zich verstandig dat gebeurt. Want? Nou, even ademhalen, even rust nemen is nooit onverstandig. En daarna, inderdaad, als je besluit van, god, we zien nu dat het kan. Dan 7 oktober was wat de aanleiding van wat er allemaal daarna in Gaza is gebeurd. We zitten nu, wat is het, 28 januari? Ja, dat noem ik allemaal nog eventjes. Dat is even rust. Nee, dat is niet onverstandig. Dingen hebben geen haast per se. Studie heeft niet per se haast. Dus dan een paar weken wachten en dan zo'n college door laten gaan, omdat je dat logisch vindt, academisch of voor het onderwijs? Nee, dat vind ik alleen maar heel verstandig. Ja, de woordvoerder van de Hogeschool Utrecht zei dit weekend, ze willen een diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rondom de Holocaust. Ja, nou, verstandig toch? Maar wat is dat dan? Ja, dat stond er niet bij. Ja, wat zijn die andere perspectieven op de Holocaust dan? Volgens mij is het duidelijk dat het wat er gebeurde slecht is. Of willen we andere perspectieven natuurlijk ruimte geven? Ja, ontkenning van de Holocaust bedoel je bijvoorbeeld? Ja, dat is volgens mij zelfs verboden in Nederland. Dus dat kan helemaal niet. Dat is ook niet wat bedoeld wordt. Ik heb ook niet het gevoel dat dat zozeer is waar het over gaat. Het gaat om die lessen die we uit het verleden kunnen leren. Bijvoorbeeld van die Holocaust. Ook op een verantwoorde manier kunnen toepassen op wat er nu gebeurt. Maar wat hebben nabestaanden aan die nieuwe lessen? Dus stel je voor, je bent. Het gaat niet om nabestaanden. Het gaat om studenten en die wat leren. Het gaat niet slechts om nabestaanden. Nou, ik denk dat het best wel kwetsend is als nabestaanden niet luisteren. En als ze dit zo horen. Dat dus kan, ik vind, maar het gaat niet slechts om hun, toch? Het gaat om heel veel mensen die je wat wil leren. Ja, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het heel kwalijk. En ik vind ook op het moment dat je. Want kijk, we kunnen niet ontkennen dat er tijdens demonstraties ook gezegd wordt van. Je moet wat Hitler gedaan heeft, zorgen voor dat er niet. Dat jullie dat ook niet doen of zo. Die slogans die worden gewoon gedeeld door mensen die pro-Palestina zijn. En op het moment dat je dus als onderwijsinstelling zegt van. Nou, we kunnen dit nu niet doen, want het is gevoelig. Want sommige studenten die hebben vragen erover. Dan vind ik eigenlijk echt dat je het leed van Joodse mensen bagatelliseert. Niet serieus. En dat hoort niet. Nee. Want kijk. Wat er op 7 oktober gebeurt is vreselijk. Natuurlijk wat er nu in Gaza gebeurt is ook vreselijk. Daar kunnen we het gewoon allemaal over eens zijn. Maar waarom moeten we nu per se, omdat mensen een ander perspectief hebben, omdat ze zeggen, oh ja, misschien is het ook een soort genocide, moeten we nu dat gaan uitstellen? Ja. De hogeschool is erop teruggekomen. Hè. Het gaat nu toch gewoon door op de tijd die afgesproken was. Ik geloof dat de volgorde van de lezing een beetje gewijzigd is. Ze proberen dus alsnog die ruimte te creëren om dus die laatste lezing nog wel dat diverse perspectief mee te kunnen geven. En ja, na de hele golf van reacties die ze over zich heen krijgen, snap ik wel dat het moeilijk ligt bij hun. Ja, want vind je het ook belangrijk dat een universiteit een plek is waar je kan demonstreren en sit-ins kan houden als studenten? Want dat is natuurlijk ook wat er voortdurend gebeurt op het moment. Ja, de universiteit en hogescholen zijn een plek voor kennisdeling, wetenschappelijke ontwikkeling. En daarbij horen gewoon heel veel verschillende kritische perspectieven. Maar het is toch wat anders dan demonstreren? Heel veel rechten die we nu genieten. Denk aan stemrecht, homohuwelijk hebben verkregen door te demonstreren. Ik vind het ook niet gek dat studenten dat doen. Kijk, we hebben natuurlijk wel een soort van democratische structuur in het hoger onderwijs, medezeggenschap. Maar je ziet eigenlijk dat die heel weinig echte zeggenschap hebben op instellingen, weinig betaald krijgen om hun werk te doen. En dat het eigenlijk heel moeilijk is voor studenten om echt hun mening te geven op wat een universiteit of hogeschool doseert of hoe die in zijn werk gaat. Ja. Dus veel docenten voelen zich dan genoodzaakt een protest te doen. Okay. Als je kijkt naar het verleden, sit-ins die zijn gehouden voor het klimaat, Palestina-protesten, die gaan veelal vredig. Het is vaak de instelling die je dan politie inzet. Dat hebben wij heel veel sit-ins gezien. Was Harry, is een universiteit een plek om dit soort dingen te doen? Ja, dat is heel lastig. Weet je, ik zit hier natuurlijk meer als onderzoeker of denker aan de universiteit dan als student. Maar het is voor mensen aan de universiteit echt een spagaat. Aan de ene kant willen onderzoekers dat er iets gebeurt met de kennis die ze hebben. Ja, als jij een arts bent, wil je ook dat het medicijn wat je uitgevonden hebt toegepast wordt om mensen beter te maken. Zo heb je ook als je iets weet over klimaatverandering bijvoorbeeld, dan wil je dat er iets met die kennis gebeurt. Dus je hebt op een gegeven moment misschien de neiging om dan maar te gaan demonstreren als er niks mee gebeurt. Dat is op zich geen academische handeling, toch? Nee, dat is geen academische handeling. Maar aan de andere kant voel je wel dat het krediet van je afneemt als je dat doet, omdat je dan een beetje laat zien waar je staat. En daar zijn wetenschappers wel heel bang voor. En dat is een soort spagaat die ik wel echt ervaar bij mensen. Mensen weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ze zijn betrokken, ze willen dat uiten. Ja, maar als ze dat doen, dan neemt hun gezag af. Dan neemt hun gezag af. Ja. En dat is een worsteling. Dat is een worsteling die je gewoon aan universiteiten ervaart. Okay. En daar is geen oplossing ook voor, denk ik. Het is gewoon een worsteling van dit moment. Nou, dan eindigen we zonder oplossing vanavond. Hartelijk dank, hoogleraar Bas Haring, promovendus Sascha Jeroopram en voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Elisa Weehuizen. Dank jullie wel. Is de dag met Thijs van den Brink. Geen publiek, geen helikopters, geen volgauto's en ook geen reclamekaravaan. Alleen onder die voorwaarden kan het enge NK wielrennen deze zomer doorgaan. Dat zegt Natuurmonumenten, de beheerder van de Postbank, een natuurgebied vlakbij Arnhem waar het wielerevenement in juni doorheen gaat. Zijn dit redelijke eisen of gaan ze te ver? Praat ik over met wielerjournalist van Wielerflits Ramon Kerkhoffs, GroenLinks-fractievoorzitter Mark Koenders uit Arnhem en met Thijs Rondhuis. Hij is de organisator van het NK wielrennen. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Meneer Koenders, we hebben natuurlijk ook Natuurmonumenten benaderd, maar zij wilden niet meewerken aan dit gesprek. Deelt u de zorg die Natuurmonumenten heeft over de kwetsbaarheid van de natuur van de Postbank? Ja, ik deel volkomen de zorg van Natuurmonumenten. Het is een zorg die natuurlijk niet alleen bij Natuurmonumenten leeft. De zorgen over de natuur zijn in Nederland er sowieso. We hebben volgens mij nog maar 15% van de soorten over die we in 1900 hadden. Dus eigenlijk zouden we in heel Nederland de zorgen over de natuur moeten hebben. En zeker op de Postbank, een plek waar zoveel mensen op afkomen. En dan nu ook zo'n groot evenement. Dat is echt voor zo'n kwetsbaar gebied veel. Ja, dus u zegt dat moet je eigenlijk niet doen daar. Op deze manier is dat echt onverstandig. Ja. Meneer Rondhuis, u heeft als organisator vrijdag al een gesprek met Natuurmonumenten gehad. Schrok u van de voorwaarden die zij formuleerden? Meneer Rondhuis, bent u nog bij ons? Nou, ze waren in ieder geval heel erg duidelijk. En dat is fijn. Als je... Ja, gaat uw gang, meneer Rondhuis. Jazeker, ze waren in ieder geval heel erg duidelijk. En het is fijn. Ja, goedenavond. Ze waren in ieder geval heel erg duidelijk. En het is fijn als je gesprekspartner duidelijk is, want dan weet je waar je aan toe bent. Ja. De Postbank is natuurlijk een fantastisch gebied. Het is niet voor niks dat de betrokken overheden en natuurmonumenten al enkele jaren spreken over een masterplan Veluwezoom om de drukte in het gebied te beteugelen. Ja, dus u snapte wel wat daar gebeurde afgelopen vrijdag in dat gesprek, of trok u er ook van? Meneer Rondhuis. Ja, ik denk dat het goed is om naar elkaar te luisteren. Er is volgens mij iets raars met de lijn, want ik hoor u... Ja, ik denk dat het goed is om naar elkaar te luisteren. En... We gaan u even opnieuw bellen, meneer Rondhuis, want er zit kennelijk vertraging op deze lijn. Gaan we even naar Ramon Kerkhoffs, de wielerjournalist. Ramon, zie jij het voor je? Het NK zonnepubliek, volgwagens en helikopters op de Postbank? Nee, dan gaat het een heel moeilijk verhaal worden. Zeker volgwagens heb je nodig. Zoals de voorwaarden die geschept nu zijn door de natuurmonumenten, dan kun je niet op een fatsoenlijke manier een wielerwedstrijd organiseren. Maar er zijn wel talrijke tussenoplossingen mogelijk. En je ziet ook dat op heel kwetsbare gebieden wereldwijd, dat er ook wordt gekeken voor oplossingen. En dat er altijd samen in overleg tot een oplossing wordt gekomen. En als je bijvoorbeeld een Tour de France, ik heb die van 2019 geanalyseerd. Ja, die reed door 89 zwaar beschermde natuurgebieden, waar speciale regels voor zijn opgesteld. Dus ik vind het vooral heel jammer dat Natuurmonumenten nu al naar buiten komt met dit is ons eisenpakket. Laten ze weer eerst eens om de tafel gaan zitten, zou ik zeggen, met de organisator. En ook eens gaan kijken van hoe klein is zo'n NK wielrennen. Ik heb een beetje het gevoel als ik het bericht lees wat op de site van Natuurmonumenten staat, dat ze het gevoel hebben dat er een soort Tour de France overheen komt met 1500 auto's. Ja. Terwijl de caravaan van een NK wielrenner, als ik het goed heb, uit 40, 50 auto's maximaal bestaat. Dat is echt iets anders, zegt u. Ja, ik denk dat er nu heel veel geschreeuw is van één zijde. En terwijl je eerst eens in het conclave moet gaan van wat kunnen we allemaal voor elkaar betekenen? Ja. Hoe hoog kunnen die helikopters vliegen? Ja, ik vind het doodzonde dat Natuurmonumenten in mijn ogen vooral dit evenement ook weer gebruikt om de problematiek die al jaren rond de Postbank heerst. Er zijn diverse politieke partijen, ik neem aan waaronder GroenLinks, die de Postbank willen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Nou ja, ze grijpen dit moment aan, zeg je, om dat op de agenda te zetten. Ja. Ja, meneer Koenders? Dat gevoel heb ik. Nou, er had natuurlijk veel eerder over nagedacht moeten worden voordat bekend werd dat hier het NK gereden zou moeten worden. Zou al bekend moeten zijn wat zijn dan de maatregelen die we kunnen nemen voor de natuur. De organisator is daar ook toe verplicht. De organisator moet aantonen dat het geen negatief effect heeft op het gebied, op flora en fauna. En het is midden in het broedseizoen en verstoringen. En ook als het niet zo groot is als Tour de France is natuurlijk mega vervuilend. Maar ook als het minder is, dan gaat dat echt een effect hebben op de dieren, op de natuur, op de berm. En daar moeten we echt voor oppassen. En ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar als het kan met al die maatregelen en daarmee de natuur niet schaden, prima. Maar dat wordt denk ik heel ingewikkeld. Ja. Het is een heel kwetsbaar gebied. Meneer Rondhuis, u bent weer terug bij ons. Waarom wilt u het zo graag daar doen? Ja, het is natuurlijk een prachtig gebied. Niet alleen voor vogels en flora en fauna om te floreren, maar vooral ook om te recreëren. Hè. Het is niet voor niks dat het zo druk is op de Postbank. Hè. Gisteren was het in de vielen met de auto omhoog rijden. En jaarlijks recreëren er ongeveer iets meer dan 1 miljoen mensen. Dus ja. De Postbank is geen stiltegebied, laten we maar zo zeggen. En we hebben natuurlijk aan de voorkant nagedacht over de vorm en de maatregelen. Normaal bestaat het Nederlands kampioenschap wielrennen uit 9 wedstrijden. Dat hebben we teruggebracht tot 3 wedstrijden. Alleen de beloften, de vrouwenprofs en de mannenprofs. Mm-hmm. En een belangrijke maatregel is dat het kampioenschap niet alleen op de Postbank omloop wordt georganiseerd. Hè. Alle categorieën rijden rijden maximaal 2 uur hun omlopen van 14 kilometer. Dan gaan ze naar Arnhem, waar de laatste 1,5 uur van de wedstrijd is. Dus er zullen ook geen helikopters gaan vliegen boven het gebied. We zullen het publiek vooral lokken naar de finish in Arnhem. Het ja. activiteiten zijn, grote ja. schermen zijn waar je kunt volgen. En het is natuurlijk niet zo dat dit NK wielrennen meer autoverkeer in tegendeel hebben. We gaan nog geen 10% hebben van het normale gebruik. Dus oké, het is eigenlijk veel rustiger, zegt u. Het wordt veel rustiger dan normaal. Ja, natuurlijk gaat het publiek zijn, maar dat is gereguleerd. Hè? Dat gaat in de berm staan. Ja. En niet zoals normaal in het boetseizoen dat door het hele bos heen. Nee. Dus maar hoe verklaart u dan de opstelling van natuurmonumenten? Hoe heeft u gereageerd afgelopen vrijdag? Nou, we hebben vooral geluisterd. Hè. Aanstaande woensdag is er een stuurgroepoverleg waar alle drie betrokken gemeenten als vergunningverleners met elkaar om tafel zitten. Daar worden de wensen en eisen van natuurmonumenten besproken. En het is fijn dat ze heel duidelijk geweest zijn. Hè. Dat kunnen we erover hebben. Ja, dan weet u waar je aan toe bent. Dan weet je waar je aan toe bent. Maar nogmaals, de belasting van het NK is nog geen 10% van een normale zondagmiddag. Meneer Koenders, het wordt er juist rustiger van, hoor ik van meneer Rondhuis. Dat vraag ik me af. Er komen inderdaad veel bezoekers op. Het is een fantastisch gebied. Het is ook verstandig dat ze de mensen vooral naar Arnhem lokken, want dat is ook een mooie stad. Maar het gebied is nu al hartstikke onder druk. En dat is niet iets van de laatste jaren. Dat is iets waar al tientallen jaren over gesproken wordt. Maar als er nou echt veel minder auto's komen, dan is dat toch winst? Er komen niet minder uit, er komen net zoveel bezoekers op zo'n NK of als normaal, denk ik. Het is een fantastisch gebied, het is populair, het is een mooie beklimming. Weet ik ook als wielrenner. Dus er komen mensen op af en het gaat effect hebben op het gebied midden in het broedseizoen. En vervolgens gaan mensen inderdaad in de berm staan. Maar dat is allemaal al gevoelig natuurgebied. Ja. Overigens ook nog eens eigendom van natuurmonumenten. Dus daar moet echt goede afspraken over maken. Wil dat überhaupt geen effect hebben op het Rommel? Ja, ik hoor steeds wat broedseizoen. Dat vind ik wel een frappante opmerking. Want, juni. Ja, 8 jaar geleden vond medio mei de Giro d'Italia plaats. En die ging ook over de postbank. En toen heb ik helemaal niemand over het broedseizoen gehoord. Dus ik vind in één keer vreemd dat die situatie in 8 jaar dan dusdanig veranderd, vraag ik me af. Terwijl de Giro d'Italia een veel groter evenement is dan een NK wielrennen. Raymond, jij volgt het wielrennen over de hele wereld. Speelt dit debat op meer plekken ter wereld? Ja, het speelt op heel veel plekken. En wat is meestal de oplossing? Ja, je hebt heel veel stiltegebieden, dat er in ieder geval iedereen van de karavaan te horen krijgt. Dat er niet getoeterd mag worden, geen geluid mag worden gemaakt. Geluidswagens mogen er niet komen. Een reclamekaravaan heb je bij het NK niet, maar die heb je bijvoorbeeld bij de Tour de France. Die moet bepaalde gebieden mijden of er mag niks uitgegooid worden en geen geluid worden gemaakt. Maar er wordt altijd in een heel goed conclave wordt er uitgekomen. Ja. En de Tour de France in 2019 had ik dat eens nagezocht. 89 goed beveiligde of goed beschermde natuurgebieden heeft hij doorkruist. En dat is allemaal probleemloos gegaan. En als je maar duidelijke afspraken maakt. Ja, meneer Koenders, het is een kwestie van goede afspraken maken. Dan moet het kunnen. Nou, volgens mij heeft Natuurmonument een aantal eisen neergelegd die heel veel kunnen betekenen voor een goede wedstrijd. Dus als er uitgekomen wordt aanstaande woensdag, zal dat mooi zijn. Maar nogmaals, het is een heel kwetsbaar gebied. Er moet veel minder beweging komen. Ja. Dus dat wordt nog een hele klus. Ja, meneer Rondhuis, hoe optimistisch bent u na afgelopen vrijdag? Want u praat binnenkort weer verder. Ik geloof dat u woensdag met de betrokken gemeente praat. Wat denkt u? Heeft u nog hoop of zegt u van nou, dit wordt heel, heel lastig? Ja, in dit kampioenschap passeren de gedurende 6 uur elke 20 minuten 45 auto's met een gemiddelde van 40 kilometer per uur. Dat is veel lager dan een normale verkeersdruk. Dus wij delen. U blijft het herhalen, ja. We delen de zorgen van meneer Koenders. Alleen het is ook heel erg belangrijk dat we van dit NK wielrennen een showcase maken. De wielersport is gewend om samen te werken met partijen in het openbaar gebied, in de openbare ruimte. Ja. Laten we met elkaar in gesprek gaan. Ja. Belangen delen. En dan denken wij dat wij met al onze ervaringen en kennis die er in de wielersport is, een duurzaam en veranderd evenement ook op de locatie Postbank kunnen realiseren. Ja, want kan een NK zonder de Postbank, of zegt u dan is de lot eraf? Nee, wielrennen kan overal op de openbare weg. Maar nogmaals, de Postbank is een van de drukste recreatiegebieden van Nederland. En wij zorgen ervoor dat een beheersbaar evenement zou kunnen worden. Daar houden we u aan. Gaan we kijken hoe dat gesprek aanstaande woensdag afloopt. Wielerjournalist van Wielerflits, Ramon Kerkhoffs, GroenLinks, fractievoorzitter Mark Koenders uit Arnhem en Thijs Rondhuis, organisatie van het NK. Hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes komende woensdag, meneer Rondhuis. Dit is de dag. Zometeen Kunststof met Andrew Makkinga. 9:30 zijn wij er weer met ons wekelijkse sportforum in de Langste Lijn en Omstreken. Misschien gaat het daar ook wel over het NK wielrennen. Ik weet het niet, zij zal maar kunnen. En voor de liefhebbers staat er weer een nieuwe aflevering van de podcast De Spin Doctors klaar. Met Julia Wouters en Raymond Mens in uw podcast-app. Vaak kwam die pas 's avonds, maar ja, is er nu al vandaag. Dus u kunt er nu naartoe. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7:00, Jan van der Putten met het